Əziz və hörmətli dostlar, bu günlərim Macarıstanın Seged adlı şəhərindən sizinlə bərabərik. Bugünkü qonağımız dünyada tanınan və insanlar tərəfindən bir mənalı şəkildə həm sevilən, həm də daşlanan bir şəxs olacaq. Bu, bizim çox hörmətli, dəyərli Mustafa İslamoğlu hocadır. Və Mustafa İslamoğlu kimdir deyə soruşacaq, ancaq birinci istəyərdik ki, Mustafa hoca özünü tanıtsın deyə və çalışacağıq biraz türkcə danışaq, çünki hocamızın həm başa düşməsi üçün, həm də dəyərli insanların bunu gözəl şəkildə istifadə eləməsi üçün. Hocam, xoş gəldiniz, təşəkkür edirik. Bizə bu röportajı müsaidə etdiyiniz üçün, imkan yaratdığınız üçün. Hocam, ben sizin haqqınızda saatlərcə konuşurum, onu söyleyeyim. Amma sizin kendinizden sormak istiyorum. Mustafa İslamoğlu kimdir hocam? Bir insanın kendisi hakkında konuşması zor bir şey. Özellikle bizim gibi insanların kendimiz hakkında konuşması yanlış da anlaşılabilir. İnsan işiyle tanınır. Yani nerede doğduğunuz, babanızın adı, annenizin adı, doğum yeriniz, doğum yılınız. Bunlar nüfus kağıdı bilgileri. Nüfus kağıdı bilgileri nüfus memurları tarafından merak edilir, kayda alınır. Ama insanlar bunlardan bir istifade etmezler. Yani bunları bilmek bir insanı tanımak da değildir aslında. Öyle olsaydı nüfus müdürleri, nüfus memurları herkesi tanıyor olurlardı. Oysa insanı tanımak düşüncelerini tanımaktır. İnsanı tanımak fikirlerini tanımaktır. İnsanı tanımak ürününü tanımaktır. Ürettiklerini tanımaktır. İnsanı tanımak emeğini tanımaktır. İnsanı tanımak amellerini tanımaktır. Dolayısıyla ben de şahsen beni amellerimle, ürünlerimle, fikirlerimle tanısınlar isterim. Zira ben bir fikir işçisiyim. Bir Kur'an talebesiyim. Bir ilim talebeyim. Bildiklerimin hocasıyım, bilmediklerimin talebesiyim. Bu anlamda 36 yıldan beri Kur'an davası için koşturan biriyim. Kayseri'de doğdum. Türkiye'nin, Anadolu'nun ortasında, göbeğinde bir vilayet. Köklerim ta yüzyıllardan beri orada yaşamışlar. Belki bir Moğol istilası döneminde Moğol saldırılarından kaçan Türkmenlerin içinde arasında Anadolu'ya gelmişiz 1258 gibi. Böyle gerilere gider. Yani geldiğiniz topraklardan bizim buralara gelişimiz ta o tarihlere rastlar. İlk ve orta eğitimimi doğduğum yerde yaptım. Yüksek öğrenimimi... İmam Hatip olarak yaptım. Evet, evet. Yüksek öğrenimimi yine Kayseri İlahiyat ve Mısır Kahire El-Ezher Üniversitesi Şeria İslamiye Fakültesi'nde yaptım. Daha sonra hem telif hem tercüme eserlere başladım. Mısır'da kaldığım zamanda yazdığım eserler oldu. İmamlar, Sultanlar gibi, İslami hareketler gibi. Yine tercüme ettiğim, Türkçe'ye tercüme ettiğim eserler oldu. Safinaz Kazım Hanım'dan kadın ve örtülmeye dair bir eseri Kadının Özgürlüğü diye tercüme ettim. Başka tercümelerim de oldu Arapçadan. Arapçaya tercüme edilmiş eserlerimin bir kısmını da ben tercüme ettim yine. İslami hareketlerin yarısını Arapçaya ben tercüme ettim mesela. Ondan sonra Türkiye'ye 92'de geldikten sonra İstanbul'a tefsir dersine başladım. Açık bir tefsir dersiydi. Kitleye açık, insanlara açık. 16 yıl sürdü bu tefsir dersi. Gittikçe büyüdü. Önceleri gelenler dinliyorlardı bizzat. Bina büyüdükçe talebe de çoğaldı ve 2000 talebenin sıcak, canlı takip ettiği bir derse dönüştü. 16 yıl sonunda tefsir dersi aynı zamanda mealle taçlandı ve mealim tabii aslında bir yerde tefsir gibi bir meal. Çünkü mealim 6000 tane nottan oluşuyor, notlu bir meal. Yarı tefsir yarı açıklamalı bir meal. Bu mealle beraber çıktı. O zamana kadar birçok eserim çıktı. İşte Yürek Devleti, Yürek Fethi, efendim iman, tavsiyeler, Yahudileşme temayülü, Üç Muhammed, hayatın yeniden inşası, ne yapmalı? Yani 80'e yakın kitap. Evet, 80'e yakın eser var şu anda. Elhamdülillah bunların çoğu da dokümanter olarak yazıldı. İlmi, bilimsel yöntemlerle yazıldı. Ve tezdir her biri. Yani Üç Muhammed bir tezdir kendi alanında. Yahudileşme temayülü özgün bir tezdir kendi alanında. Yani herhangi bir taklit eseri değil bunlar. Tahkik eseri. Bunlar kendi çığır açan eserler. Yani bunu benim söylemem ne kadar şık olur bilmem ama böyledir yani. Sadece bu eserleri sevenler değil, sevmeyenler de bu tarafını takdir ederler. Bu anlamda 2008 yılında tefsir dersini bitirdik. Onun Hitamuhu miskini yaptık ve 2008'de yine Esma-i Hüsna'ya başladık. Esma-i Hüsna dersimiz 5 sene sürdü. 5 senede yine bir Esma-i Hüsna kitabı yazdım. 3 cilt. 3 ciltlik, evet, bir kitap. Yani bu Esma derslerimizin çözümlerinden yapılmış bir eser değil. Ayrıca yazılmış bir eser. Tıpkı mealimiz gibi. O da yayınlandı. Ondan sonra yeni bir bilinçle, yeni bir kulvarda yeni eserler verdim. Yine işte Kur'an'ı anlama yöntemi, Kader Risalesi, ki Kader Risalesi İslam yazım tarihinin ilk eserlerinden biri, Kur'an'dan sonraki ilk eserlerinden biri, 1350 yıl önce Hasan el-Basri tarafından yazılmış bir risale. O risalenin dünyadaki tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndeydi, el yazması olarak. O nüshayı buldum ve neşrettim. Yani hem Arapçasını piyasaya çıkardım, hem tercüme ettim, hem de şerh ettim. Dolayısıyla Kader Risalesi çok temel bir metin. Müslümanların kader algısının, kader anlayışının Kur'an'dan nasıl uzaklaştığını, nasıl cahiliyenin ve şeytanın kader anlayışının Müslümanlara giydirildiğini, satıldığını, yedirildiğini biz Kader Risalesi'ni okuyunca anlıyoruz. Dolayısıyla ondan sonra Yaratılış ve Evrim mi yazdım? Yani en son, evet, şu anda yazdığınız aynen, kitabınız var. Aynen, en son kitabım Yaratılış ve Evrim. Ve o kitap da çok ses getirdi. Dostları oldu, taşlayanları oldu, düşmanları oldu. Ama Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki o kitap da çığır açıcı bir eser olarak yerini buldu. Ve ondan sonra da Allah'ın izniyle o alanda Müslümanlar içerisinden alimler çıkacak ve bu çizgiyi sürdürecek. Yani şapkadan tavşan çıkaran bir Allah tanımının yerine sünnetullah sahibi, kanunları olan, yasaları olan, ilkeleri olan bir Allah, Kur'an'daki gibi bir Allah inancını savunan Müslüman alimlere bir çığır açmış oldu diye düşünüyorum. Allah razı olsun hocam. Çok güzel, güzel bir özet verdiniz aslında hocam. Hocam peki bir de böyle bir ifadeniz var sizin hep. Uydurulan din ve indirilen din. Şimdi bazen bunu böyle bir şey anlatıyorlar. Bazılar hep çıktıkları zaman Bahaullah olsun, Babiller olsun hep böyle değişik ifadelerle ortaya çıktılar ve sonuçta bir din olarak ortaya çıkardılar. Şimdi hocam çoğunluk, şu anda öyle söyleyeyim, gerçekten çoğunluk Mustafa İslamoğlu yeni bir din çıkarmış diyor. Çünkü herkesin inandığı geleneksel dine, yani Azerice'sini söyleyeyim, enenevi İslam'a tam ters bir din çıkardı ortaya ve bu da yeni bir dindir. Sadece ismini koymamıştır diye söylentiler var hocam. Peki ne zaman hocam bu uydurulan din ve indirilen, çünkü sizin okuduğunuz İmam Hatip, Rüşe İslam Enstitüsü, sonra Eser ve bir anda öğrendiklerinizin tam tersi diyebileceğimiz birçoğusu bir kavramla ortaya çıktınız hocam. Sebep nedir? Nasıl anlaşılmalı? İnsanlar nasıl benimsemeli hocam bunu? Uydurulan din, indirilen din ayrımı aslında Kur'ani bir ayrım. Kur'an bu ayrımı şöyle yapar. Allah'a öğretilen din, Allah'ın öğrettiği din. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ ayeti bunu açıkça söyler. Yani Allah'a dininizi, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Yani bir insanların Allah'a öğrettikmeye, Allah'a din öğretilir mi? Yani bu aslında bir ironi, aynı zamanda bir eleştiri, bir reddiye, ilahi bir reddiye. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Allah'a din öğretmeye kalkan Müslümanlar var. En-enevi din işte budur sizin. En-enevi din dediğiniz ve bizim uydurulmuş din dediğimiz din budur. Bunu ilk defa ben fark etmedim. Benden önce Kur'an söyledi. Ondan sonra Allah Resulü söyledi. Yani Kur'an atalar dini diye bir dinden söz eder. Nedir bu? İşte uydurulan din dediğim atalar dini. Yani atalarınızdan miras kalan. Müşrikler de öyle diyorlardı. Onlara Kur'an'ı okuduğunda Allah Resulü, onlar biz atalarımızı bu yolda bulduk. Biz de bunu ayet olarak okuyoruz. Biz atalarımızı bu yolda bulduk. Dolayısıyla eğer atalarımız bu yolda olmasaydı biz de bu yolda olmazdık diyorlardı. Onun için onlar Kur'an'ın atalar dini dediği şeye ben uydurulmuş din diyorum. Neden uydurulmuş din diyorum? Çünkü uydurulmuş. Allah'ın kitabı burada. İslam Allah'ın dinidir. İslam Müslümanların sahibi olduğu bir din değildir. Müslümanlar İslam'ın sahibi değil, talibidir. İslam'ın sahibi Allah'tır. Bir dinin tanımını onun sahibi yapar. İslam dininin tanımını da İslam'ın sahibi olan Allah yapar. Peki Allah nerede yaptı bunu? Kur'an'da yaptı. Vahiy ile yaptı. Ben diyorum ki Müslümanlara, gelin kendinizi çek edin. Kur'an'a arz edin inancınızı. Ben de kendi inancımı Kur'an'a arz ediyorum çünkü. Ben kendi kafamdan varmıyorum. Ben icat etmedim. Mustafa İslamoğlu bir din uyduruyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Şuna benziyor. Bir mesel anlatırlar bizim tarihimizde, Osmanlı tarihinde. Osmanlı tarihinde Yeniçeri ordusu diye bir ordu var. Yeniçeri ordusu içerisinde bir Yeniçeri ağası gelmiş, kendi işinin erbabı değil, liyakati yok, ehliyeti yok ve tembel bir ağa. Bundan dolayı da hoşaf bilir misiniz siz? Azerbaycan'da efendim komposto. Komposto. Evet, komposto. Yani üzüm, kuru üzüm evet. Kaynatılır, ona hoşaf deriz biz. Kuru üzüm kaynatılır, soğur, getirilir, öyle içilir. Şerbet gibi değil aynen, mi? Aynen efendim. İçinde kuru üzüm taneleri olan şerbet. Hoşaf deriz biz. İşte o hoşafı kaynattırırlar Yeniçeri ocağında. Fakat pilav kazanındaki pilavı boşaltırlar. Kazanın yağını yıkamadan hoşaf koyarlar. Oysa hoşafta yağ olmaz. Pırıl pırıl tertemiz olmalıdır. Kazan yıkanmalıdır. Ama bu Yeniçeri ağası liyakat ehli olmadığı için hoşafı pilav kazanını yıkatmadan koyar. Ne olur o da pilav kazanının, hoşaf kazanının üstünde bir karış yağ olur. Yağlı hoşaf çıkmaya başlar. Tabii Yeniçeri ömründe ilk defa yağlı hoşaf görmektedir. Mırıldanırlar, itiraz ederler vesaire ama giderek alışırlar buna. Öyle alışırlar ki bir gün Yeniçeri ağası değişir, ehil ve layık bir ağa gelir, işinin ehli ve der ki ya böyle hoşaf olur mu? Yağlı hoşaf olur mu? Siz evinizde böyle mi hoşaf yapıyorsunuz? Pilav kazanını yıkattırmadan hoşaf mı koyuyorsunuz der. Tertemiz yıkattırır, hoşafı öyle çıkartır. Fakat bu sefer Yeniçeri ordusu baş kaldırır. Hoşafın yağı kesildi diye. Hoşafın yağı kesildi. Niye? Çünkü artık hoşafı yağlı zannetmeye başlamıştır. Tam da bizim Müslümanlar en-enevi kesim budur işte. Onlar Kur'an'dan öğrenmediler dinlerini. Onlar atalarından, babalarından hurafe ile, uydurulmuş hikayelerle öğrendiler. Bu uydurulmuş hikayelerin içinde Hristiyanlıktan taşınmış hikayeler vardı. Yahudilikten, İsrailiyetten taşınmış hikayeler vardı. Şamanizmden taşınmış hikayeler vardı. Batıdan taşınmış, doğudan taşınmış, Budizm'den, Zerdüştlükten taşınmış hikayeler vardı. Bunların hepsini din kazanının içine attılar, aşura yapıp kaynattılar, Müslümanlara da yiyin dediler. Ve Müslümanlar da bunu din zannetti. Oysa ki bu din değildi, bu kültürdü. Kültür olarak bir tarafa konur, bundan film yapılır, tiyatro yapılır, roman yazılır, sakınca yok. Ama bu din olduğu zaman işte orada dur. Niye? Zira bu dinin kaynağı belli. Bu dinin kaynağı Kur'an'dır. Bu din Allah'ın dinidir. Bu dine neyin girip neyin girmeyeceğini biz belirleyemeyiz. Zira bu din tamamlandığını bize Kur'an söyler. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ İşte bugün size dininizi ikmal ettim, mükemmelen tamamladım ve nimetimi itmam ettim. Nimetimi de tamamladım ve sizden din olarak İslam'dan razı oldum der Kur'an. Maide suresinin 3. ayetinde. Dolayısıyla bu tamamlanmış olana ilave fazlalıktır. Tamamlanmış dine ilave eden kimse bu dinin sahibi Allah değil benim demiş olur. Kim bu dine kendi kafasından bir şey sokarsa o Allah'lık iddiasında bulunmuş olur. Bu din Hristiyanlık gibi olur o zaman. Hristiyanlığın başına ne geldiyse İslam'ın başına da o gelir o zaman. Bugün Hristiyanlık neden dünyada Hristiyan dünyasında bitiyor? Neden en büyük kitleyi ateizm oluşturuyor, deizm oluşturuyor, nihilizm oluşturuyor? Çünkü Hristiyanlık yaşanamaz bir şey. İçi boş. Hayatta karşılığı yok. Çünkü Allah'ın gönderdiği bir din değil artık. İnsanların uydurduğu bir din. Yani kültür. Kültür dinleşmiş oluyor. Kültür dinleşince de İşte başına Hristiyanlığın başına gelen gelir. Ben buna itiraz ediyorum. Diyorum ki Allah'ın indirdiği dinden razı olun. Allah'tan razı olmak budur. Allah sizden razı olsun istiyorsanız siz Allah'tan razı olun. Sizin Allah'tan razı olup olmadığınızın ölçüsü de Allah'ın indirdiği dinden razı olup olmamanız. Siz bir yeriniz ağrıyınca kendinizi çek ettiriyorsunuz. Gidiyorsunuz, check-up yaptırıyorsunuz. Öyle değil mi? Aynen. Gidiyorsunuz, konsültasyon yaptırıyorsunuz. Gidiyorsunuz hastaneye, bir takım filmler çektiriyorsunuz. Bak bakalım, gör bakalım. Orada yabancı bir nesne var mı, yabancı bir cisim var mı? Veya mikrop var mı, veya virüs var mı diyorsunuz. Varsa da tedavi oluyorsunuz. Böyle, dine de virüs girer. Dine de mikrop girer. Dine de yabancı nesne girer. Peki, nasıl check-up yapacağız? Nasıl check-up? Bugün Müslümanların hali ortada. Müslümanların hali makbul bir hal değil. Müslümanların her tarafı dökülüyor. Bakın ölen 100 Müslümandan 95'ini yine Müslümanlar öldürüyor. Şu anda dünyada kanayan coğrafyaların %100'ü içinde %95'i Müslüman coğrafyalar. Müslümanlara sorsanız razı mısınız halinizden? Mesela bir Müslüman yalan söyleyemez, bir Müslüman sözünde durur cümlesini söyleyebiliyor muyuz? Zor. Söyleyemiyoruz. Zor. Neden? Ama bir Japon yalan söylemez diyebiliyoruz. Peki Müslümanlar niye bu hale geldi? Müslüman Müslümana güvenmiyor. Yani saltanat Müslümanların içinde, zulüm Müslümanların içerisinde, iftira Müslümanların içerisinde, şirk Müslümanların içerisinde, efendim insan öldürme, insan hayatına kasıt Müslümanların içerisinde. Her türlü rüşvet, ihtilas, dolandırıcılık Müslümanların içerisinde. Neden bu haldeyiz? Niye bu haldeyiz? Ahlaken bakıyoruz, çökmüşüz, tefessüh etmişiz, kokuşmuşuz. İlmen bakıyoruz, Müslümanlar ilimde öndeler mi? Hayır. Hayır. Teknolojide öndeler mi? Hayır. Sanatta öndeler mi? Hayır. Ekonomide öndeler mi? Hayır. Siyasette öndeler mi? Hayır. İnsanlığa model olacak bir siyasi model koyabilmişler mi? Bir ilim koyabilmişler mi? Hayır. Bugünün Müslümanlarından söylüyorum. Dün olmuş. Geçmişte olmuş.

her şeyini onaylamadı. Vahyin içerisinde peygamberimizin yüzünü kızartan, peygamberimizin sakladığını açığa vuran, peygamberimizin gizlediklerini ortaya döken ayetler yer aldı. İşte Hazreti Zeynep'le ilgili olan ayetler buna örnek. Peygamberimize azar yediren ayetler geldi. Abese suresinin 3. ve 4. ayetleri gibi. Lime ezin telehum, niçin onlara izin verdin ayeti gibi Tevbe suresindeki. Yine tahrim münafıkların suresinde. Evet, Tahrim suresindeki, yani kendine helal olan bir şeyi kendine haram kılamazsın ey Nebi diye azarlayan ayet gibi bir yığın ayet peygamberimizin görüşünün, isteğinin, arzusunun hilafına indi ve bazıları da peygamberimizin mahcup olma pahasına indi. Dolayısıyla bütün bunları bir araya aldığınızda Allah Resulü veya bir insan, sıradan bir insan, kendisini zora sokan, kendisini meşakkate sokan, kendisine acı veren olayı niye kabullensin? Niye benimsesin? Ne çıkarı var bundan? Allah Resulü vahiy gelmeden evvel toplumun tümü tarafından sevilen bir insandı. El-Emin diyorlardı düşmanları ona. Kucak açıyorlardı, el üstünde taşıyorlardı. Hacer-i Esved'i yerleştirme hadisesini biliyorsunuz. Yani böyle bir insan niye başına iş alsın? Durduk yerde ağrımaz başına niye çaput sarsın? Bizde deyimdir bu. Dolayısıyla işte peygamberimiz esasında eğer kendine bırakılsaydı, yani muhayyer olsaydı, seçip seçmeme, kabul edip etmeme hakkı olsaydı bence vahyi kabul etmez. Hocam peki bu zorlama değil mi hocam? Mesela peygambere hiç sunulmuyor. Peygamber olmak ister misin, istemez misin? Olduktan sonra da öyle bir zorlukların içine katılıyor. Ben istemiyorum ey Allah'ın peygamberliğine, çıkıyorum, istifa ediyorum diye. Öyle bir şansı olmuyor mu hocam? Bu zorlama ise eğer hepimize irade vererek, insan yaparak zorlamayla aynıdır. Yani ben zorla beni insan ettin ey Allah'ım, ben insan olmaktan istifa ediyorum demekle eş anlamlıdır. Çok güzel. O zaman peki mesela bir tane elimizde Kur'an-ı Kerim var. Birisine getirdiğiniz zaman bu Allah'ın kitabıdır, Allah'ın cümleleridir, Allah'ın insanla konuşmasıdır diye ona gösterebiliyoruz. Peki bir insan nereden anlayacak gerçekten bu Allah'ın sözü mü yoksa zeki olan bir Muhammed'in yazarak insanlara takdim ettiği bir kitap mı? Harika bir soru. Bir, peygamberlik hakkında insanlığın bir tecrübesi var. Bu tecrübe şuraya koyalım. İnsanlık tecrübesi diye bir şey var ve insanlık tecrübesi içinde peygamberlik diye bir kurum var. Bu bir numara. Bu tecrübeye göre Allah Resulü'nün peygamberliği insanlığın başından beri peygamberlik kurumuna yakışan bir tecrübe. İki, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği vahiy Allah Resulü'nün bilmediği şeyleri de içeriyor. Yani bilmesi de mümkün olmayan şey. Rum suresinin girişindeki önceden haber verme gibi. Rumların mağlup olacağını söylüyor. Oysa ki bu ayetler indiği yıllarda aslında Sasaniler ortalığı kasıp kavuruyorlar. Hatta Sasani ordusu İstanbul'a gelmiş, Bizans imparatorunu ateşin önünde secde etmeye zorlayacak kadar. Bizans imparatoru yerini terk edip ta İskenderiye'ye kaçmaya hazırlanıyor. Böyle bir ortam. Yani Bizans'ın kalbine girmiş Sasani ordusu, Kur'an'da neden bahsediyor? Yok diyor, yenilecekler diyor. Bu da ilginç. Yani sadece bu değil, buna benzer başka şeyler de var. Yine Allah Resulü'nün bilmesi mümkün olmayan tabiatla, kainatla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Yani kâne târatkan fefeteknâhumâ. Gökler ve yer, yani uzay, uzaydaki tüm cisimler başlangıçta tekti, ondan sonra parçalandı, ayrıldı. Alın işte bizim yıldız sistemimiz, güneş sistemimiz, gezegenlerimizle birlikte. Biz bunu biliyoruz ki 4 milyar 600 milyon yıl önce beraberdi, tek bir parçaydı ve daha süreç içerisinde ayrıldı. Dolayısıyla kainatı oluşturan diğer galaksiler, diğer sistemler de öyle. Bunun gibi bilgiler. Yeryüzünün mesela Duhaha yuvarladı anlamına gelir. Yani kuş yumurtasının yatağı anlamına gelir, yuvarlak. O gün genelde kozmoloji, dünyada kozmoloji, dünya düz. Efendim, dünya merkezde, güneş dünyanın etrafında olarak inanılıyor. Bunun gibi bir yığın bilgi var Kur'an'da ve bu bilgiler peygamberimizin bilmesi mümkün olmayan bilgiler. Daha önce peygamberimizden bir yazılı eser sadır olmamış. Peygamberimize sen yazdın diye müşrikler itiraz edemiyorlar. Diyorlar ki sana öğretildi. Yani Mekke'de özellikle Hristiyan sanatkarlar varmış. Onlardan ikisini söylüyorlar. Bunların ismini de biliyoruz. Onun için özgüveni o kadar yüksek ki Müslümanların, bunların isimlerini dahi veriyorlar, tefsirlere alıyorlar. Yani bu anlamda peygamberimizin bilmesi, yapması mümkün olmayan, yazması da mümkün olmayan bir metin. Çünkü peygamberimizden bize nakledilen sözleri görüyoruz, hadis diye nakledilen. Bunların çoğu uydurma, çoğu kaydırma, çoğunun aslı yok. Ama aslı olanma ihtimali olanları da şöyle koyuyoruz. Kur'an'la belagat ve edebiyat açısından karşılaştırdığımızda Kur'an'ın yanından bile geçmiyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Bir de burası var. Yani bir de asıl delil, asıl delil, beşinci delilim nedir? Kur'an'ın insanın içine işleyen etkisi. Bir insanın kendisini dönüştürme potansiyelinden daha fazla Kur'an'ın insanı dönüştürme potansiyeli vardır. Yani siz kendinizi değiştirme potansiyelinizden daha fazla Kur'an'ın sizi değiştirme. Buna ben bizzat hayatımla şahidim. Ben geleneksel bir ailede doğdum, büyüdüm. Sufi bir babanın elinde doğdum, büyüdüm. Ama elhamdülillah o günlerime, o yıllarımdan temizlendim, arındım. Kur'an'ı keşfettim ben 20 küsur yaşında. Çünkü ben oysa ki İmam Hatip mezunuyum. 7 yaşında Kur'an ezberlemeye başlamışım fakat Kur'an'dan haberim yok. Kur'an beni değiştirdi. Eğer Kur'an'la uyanmasam, Kur'an'ı keşfetmeseydim ya ateist olmuştum ya deist olmuştum. Bunu itiraf ediyorum. Açıkça söylüyorum. Yani Kur'an'la buluşmasaydım ben bugün Müslümanlardan tiksinmiştim. Gördüğüm şeyler karşısında, yaşadığım olaylar karşısında. Onun için o uydurulmuş din beni asla tatmin etmezdi. Çünkü aklım onu kabul etmesi mümkün değil. Kalbim kabul etmesi mümkün değil. İçime kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla Kur'an'la buluştum, beni Kur'an değiştirdi. Ben kaç kişiyi tanıyorum öyle Kur'an'ın değiştirdiği? İşte burada diyorum ki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna tüm o deliller bir tarafa, bu tek delil bile yeterli. Ölü bir kitap, insan eliyle yazılmış bir kitap, milyonlarca insanın yüreğini böylesine 1400 yıldan beri değiştiremez. İşte Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delilleri, ama en baba delili de Kur'an'ın hala güncel, aktif ve aktüel biçimde insanı dönüştürme gücü. Hocam son sorumu o zaman sorayım. İnanın çok sorular var ama biliyorum artık herkes sizi bekliyor şu anda. Şöyle, buyurun hocam. Harika sorular sormuşlar. Bunu alın. Tamam. Bu soruları alın. Ben size bu röportajın devamını da söz veriyorum. Elhamdülillah, onu İnşallah. Alacaktım sizden. Nerede olursa tamam, olsun, hocam. Müsait bir yerde karşılaştığımızda şu anda beni bekliyorlar. Evet. Kafile yola çıkmaya hazır. Ama ben söz veriyorum. Hatta ateist insan kardeşlerimden sorular bekliyorum. Tamam hocam. Agnostik insan kardeşlerimden sorular bekliyorum. Ben onları iyi tanırım. Aslında tüm ateistler İslam'ın yarısına gelmiş insanlardır. La demişler, bir illa kalmış. Dolayısıyla bu röportaj bitmedi. Virgül koyacağız. Tamam hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam son kısa olarak bir tane. Böyle sizi hep hadis inkarcısı olarak söylüyorlar ama konuşmalarımızda hem Kur'an-ı Kerim'den ayetler getireceğiz hem de hadislerden. Hocam soru şu. Peygamber o zaman geldi. Peygamber eğer yoksa, peygamberi kabul etmese bile bugün bile peygamber yok. Kur'an bize peygamberi o zaman Allah neden gönderdi ve bugün peygambersiz bir Müslümanlık nasıl olur? Yahut da o peygamberin yerini doldurabilecek bir şeyler var mıdır hocam? Aslında bu soru şöyle. Neden son peygamber geldi? Neden son peygamberden Aynen. sonra peygamber devam etmiyor? Cevap şu. İnsanlığın tüm tarihi bir insanın tarihi gibidir. Bir insan nasıl doğar, büyür, çocukluk, bebeklik devresi, çocukluk devresi, efendim ergenlik devresi, akıl bali olma devresi, daha sonra ise aklın olgunlaşım rüşt çağı ve daha sonra kemiklerin tamamen olgunlaştığı 23 yaş, daha sonra 40 yaş ruhun olgunlaştığı ve öyle gider. İhtiyarlık ve ölüm. İnsanlığın tarihi de böyledir. İnsanlığın aklı son peygamberle olgunlaştı. Ve son peygamberde artık kişilerden ilkelere geçti. Reislik, başkanlık, liderlik son peygambere kadar insandaydı. Son peygamberden sonra ilkeye geçti. Prensipler. Prensiplere geçti. O prensipleri de Kur'an ihtiva etti. Yani Kur'an aynı zamanda peygamberi temsil ediyor. Kur'an onun için bozulmadan yaşıyor. Yani Kur'an aynı zamanda yaşayan peygamberdir. Biliyorsunuz peygamberin ahlakı Kur'an'dı. Ahlakı Kur'an olan peygamber de Kur'an'ı miras bıraktı. Dolayısıyla esasen peygamber arayanlara ahlakı orada diyorum. Ahlakı Kur'an'dı. Peygamber orada. Kur'an'ın bir vasfı da bunun için Rasul'dür. Kur'an Rasul'dür. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Evet. Hürmetli dostlar, hakikaten Mustafa hocadan insan doymur, yani günlerle, saatlerle sohbet edemiyorlar. Ve yakışı ki hocamız özü bizi söylememişten evvel sözünü verdi. Allah'ın izniyle bir daha görüşüp daha geniş bir zamanda daha geniş sorulara cevap alacağız. Size de teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir daha teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.